wax do ngay seen dañ ci waxante genn goor bu bëgg na nga wëlbatiko waxante ci ak genn jigen waxante ci ak ñaar waxante ci ak mbolo mu goor ak mbolo mu jigen tam ndax nak sil jokal ahak sa mbokk izana andem sorina wasamihu te nga bal ko isa hafandem fakastaluna sa mbokk bu la lay daw dina sori yow de ko jégué di jokk mbokk ga te yalla tax su defé lo xamné waru ko defit boku ko jappé nang ko bal rek fakastalu wou da ci jullu rek mu def lu defuut bo ci waxante genn jigen nga wax sili akhaki izana a wasamihihi iza hawa bo ci waxante ak ñaar ngay wax sila akhakuma iza naa wa samihahu iza hawa bo ci waxante ak bolum goor muy silo akhakum iza naa wa samihuhu iza hawa bo ci waxante ak bolum jigen mu don silna joklen silna lay don akhakunna iza naa wasamihnahu iza hawa at-tamrin al-khamis nga xol ko def ko at-tamrin as-sadis batay nonu nga xol ko def ko ñentel bi nak isnadul mudarihi moy wer mudarihu wal amri ak lamar an-naqisayn e aji nak naqis ila dama'ir rafi jëm ci damir rafa al-barisati aji feñ day wax nak ci bindu bi ci leçon bi fi'lu mudari ak lamar buñ doone naqis da nga jokku ci nak damir rafa yu fessi muy até ba bu jekke al-amsilatu anti yow jigen ji tashayna da nga dox moy wala yaangi jëf fil khayri ci aw yow kok moy mudarihim muy tashayna lamar je moy ishay doxal yow jigen ji ba jëfal bok al mukhlisuna way selalña yashawna danañu dox ba danañu jëf fil khayri ci yow yashawna moy mudarihim bo defé ishawna jëm bind ci kanamam moy lamar ja moy toxlen yeen bolam goor mi ba jëfleen al waladani ñaari xalé ya yas hayani danañu dox fil khayr ci yow yas hayani moy mudarihuma bo defé ishaya doxlen yeen ñaar ba jëfleen yeen ñaar nak muy lamar ba al fatayatu xalé yu jigen ya yas hayna danañu dox ba danañu jëf fil khayr bo ne ishayna mu nek lamar ja anti e jigen ji tubu dina da nga feñal asrora mbekte tubu dina moy fiilu mudarih mi boko defé abdi feñalal muy lamar annajihona way atmiña ña atmi yobbu dool dana ñu feñal asrora mbekte bo defé abdo feñal len muy lamar je al waladani ñaari gone ya yobbu diyañ dana ñu feñal asrora mbekte nga def abdiya feñal len yeen ñaar al fatayatu xale yu jigen ya yobbu diina dana ñu feñal asrora mbekte yobbu diina joju moy mudarih mi ñu jokk ci nonu niswati boone abdiina feñal len nak bu dal doon lamar anti yow jigen ji tadayina da nga wote ilal hamal jëm ci jëf ko defé nga ne udduhi wotel am sa gi ci udduhi damb gi mo ci gëna wër mënes nako def li wax ismam nak fonal moy jaxase kaddu kafara ak damb mu xam nuru uyu bo mu nek ci langu ara futba bi mom lay xaw nuru su boba waye rek man nga ko damb yow mu noppal la nga ne udduhi al mukhlisuna way selalña yaddu xon dañu wote ilal hamali jëm ci jëf yaddu xona joju moy mudarih mi biñ ci jokke waaw mbolum goor lamar moy oddu xon wote len al waladani ñaari gone ya yadhu wani dañu wote ila alhamal jëm ci jëf yadhu wani moy mudarihimi bone ubhu wa wote len yeen ñaar nak moy lamar bi alfatayatu xalé yu jigen ya yadhu hon dañu wote ila alhamali yadhu hon bobu dañ ci jokk na muy delu ci mbolo mu jigen mi muy mudarihuma yaddu hona budé lamar bi nak muy ubb hona wote len yeen xalé yu jigen yi mi ñew ci albas al amsalatu misaliya as-sabiqati ajjitu tashtamil dana ñu lambo ala afhalin ci ay fihal naqisat ñu nek naqis mudarihatin yidi ay mudarih wa amriyatin ay ko jog lamar musnadatin yidi ñu wër ila ya'il mukhatabati jëm ci yaay jigen jiñu waxantel wa wawil jamaati ak waw mbolo mu gor wa alifil isnin ak alifu ñaar wa nuni niswati ak nunu mbolo mu jigen bisay ñu jang legi bo xole ci biir da nga ca gis ay fa li nek naqis tay mudarihu bolé ca ba bok yi lamar bolé ca te ku ci ne jokku nañ ca yaa bi delu ci jigen di ngay waxantel ak waaw gi delu ci mbolo mu goor ak alif gi delu ci ñaar ak nun gi delu ci mbolo mu jigen wa iza nazarta bo xole ila al amsalati ti jëm ci misal ya ra'ayta nga gis akhiral mudarihi mu juk mudarihuma wal amri ak lamar ba alifun mi alif fi ta'ifati ci groupe ba al ula ba juk wa ya antay ya fi ta'ifati ci groupe ba at thaniyati bi ñaarel wa waawantay waaw fi ta'ifati ci groupe ba at thalisati bi aj ñettel neena bo xolaté misal yi nak da nga gis né groupe bu jëk bi mujuk mudarihuma ak mujuk lamar ba alif la won groupe bu jëk bi moy tashayna ca mudarihuma ak ishay tashayna joju buron gor nga waxantel day nek anta tasha xamne kon alifa ci mujju won isha doxal kep budé gor gi tam isha la won ñi dag alif ga watax mu ne bo xolé groupe bu jëk bi mom fi hal ya fa nek te ben fi rek la ñu sopp ko ay yoon yoon alifa ci mujju won bo xolé groupe ñaaral bi nak ya mo ci mujju won man nga ne rek ya mo ci mujju ndax tub diina joju da nga ci waxante jigen waye bu fekkone ni goor la day don ante yow tub di da nga feñal naji bañ ci nek xamne kon ciusan la ak ya mo ci mujju won bo xole goor bu ñettel bi nak mom fi hal ba waaw mo ci mujju won ndax daha yaddu hon gis nga ko nonu waaw yi mo ci mujju bo won waxante gor da ngay wax anta taddu hon waaw mujju ja kon defna misali ñetti xaj guru bu jekk bi moy fiha ba dafa ragge alif guru bu ñaarel bi fiha ba dafa ragge won ya guru bu ñettel bi fi hal barage waaw dikal japp lolou ba nopi wa iza aradta bo beugé anta arifa nga xam ma la nga xam ni hadasa xewna min at tahyir ci soppi hinda isnadi hadhihi al afhal fa wari lay fi hal ila dhamair jëm ci damiri fanfur xolal ila al afhal jëm ci fi hal ya al musnadati edun wer ila ya al mukhatabati jëm ci yaay jigen dañ waxantel wa waawil jamaahati ak waaw mbolo mu goor fi tawaif ci groupe ya as-salas ya diet min al amsalati misaliya min al amsalati tajit kon nga fekk ne anal isnal nak werga ila hadhayn ad-dhamirayn jëm ci le yari dhamir sababa sababna hazfa harf al-hillati dag arahu ragwa min al-af'al ci fi'aliya sawagu yemola akana ndax nekna akhiruha shin mujji alifan di alif am ya'an wala ya am wawan wala waw ngara an ka ndare nak yow tara da ngay gis ni annahu nak mom ita kana bu nekke al mahzuf lañu dag alifan di alif baqiya des ma la nga xamne qabl yaay nekkon ci jek ya wal wal ak waw maftuhan di luñu fata wa ita kana bu nekke al mahzuf lañu asfon ya an di ya aw waw ba waw kusira kon kasraf ma la nga xamne qabl yaal mukhatabati nekkon ci jek yaay jigen te ñu waxantel wadu maqti damef ma la nga xamne qabla waawil jamaahati nekkone ci jëk waaw mbolom gooruma mune bo bëgge xam nak jox nga ci jokku damir yoyu gan soppi la ci andi da ngay jëk xol rek fi xali bo ci jokke yaawi delu ci jigen di ngay waxantel ak bo ci jokke waaw gi delu ci mbolom goor lolu mom man nga gatal ne mo xam fi hal yarag alif groupe bu jekk ba wala fi hal yarag ya bi groupe ñaarel bi ak fi hal yarag waw bi groupe ñettel bi ñoy mo man nga set ne ñom ñep bo joké yaawu mukhatabati ba nga jokk ci waawul jamaahati ni la atté bi démé moy faaw rek arafam raggé won mom dang koy dagg sanni mo xam alif la mo xam waw la mo xam ya la sey bu wata ci nak dal di japp né bu féké karag alif la mom bo daggé alif gu ba sanni ko jokk yaaji mba waw gi da jitone alif ga te fatawone dang koy baye rek fataga dal di jokku yaagi yaawul mukhataba wala waawul jamaaha bo setlo groupe bu jekk bi muy tassa nga xamne alifa ci mujjoon ak isha nga xamne isha la won bañ dagul alif ga bañ ko dagagut bi nga ne tas hayna ci mudarihuma jokku ci na fa ñëk nek tas hayna nga dag alif ga rek dal ci jokku yaaji ak na waye li jitu yaag dafa fata bo ne is hay batay is hay la won nga dag alif ga baye fata gu jitu won batay mu nek fa dara soppi ko muy is hay batay yashawna ji yashawna lawon nga dag alif ga rek baye fata ko jitu won batay nam melon soti woko ishaw batay ishaw lawon baga dag alif ga nga baye fata ga jitu alif ga nam nekkon rek soti woko bon li nga waxagun moy mudarihu wala lamar bu fekke dañu ragge alif da nga cey jokku yaul mukhatabati dik anti tasahayna wala ishayir lamarja ak bo ci lay jokku waw mbolum goor mu darih mu melne yashawna top ci al mukhlisuna lamar badi ishaw su boba alif ko dang ko dag bu set wetch te fata ga jitul alif ga nga bayiko fa tay mom bagn ko laal man nga ca dool itam tak ne yaaja dang koy mas mas nek diki da nga ne anti tasahay na lamar je itam gëna isahay waaw ga it nonu dang koy mas mas nek niki yashawna ca mudarihuma ak isahaw ca lamar ba nga tekki nak tak bu bax ne su fekke fihal ba dafa ragge won ya niki tubdi bi ci gor gi ante tubdi ya mo ci mujj wala fihal ba ragge won waw niki daha nga xamne ci mudarihuma bu don genn gor ante taddho ngay wax yo yar mom bo ci joku yaul mukhatabati wala waw mbolum gor niñ ko waxe won budé tubdi yaaga day dag budé taddho itam waw ga day dag waye nak fañ amé ak wuté moy bo joké ci ñaar ñooñu yaul mukhatabati la jitu yaaga day kasara té bo joké ci ñoom ñaar wawul jamaahat nak mom la jitu waw ga day dam man nga ko xol ci tubdi bo né mbolom goor mi anna jihona yubbu doona asrora gis nga dag nga yaaga ndax dafa nekkon yubbu di legi nak nga jokk ci waw mbolom goor mi té mo masque lonku moko meuna jitu motax nga wax yubbu doona gis nga fofu li jitu waw gi mom day dam so demé ci lamar bayit non la moy abdo feñal len mo nga ni ato joxe len ñoy mo faaw rek la jitu waw ngolum gor ga day dam doon nak ba nga ci joké yaawul mukhatabati mom muy ci mudarihuma muy ci lamar ba la jitu yaaga day kasara moy anti tubdina asrora ci mudarihuma tubdina ak ya defé nekkon nga dagu ko sanni do ci jokk nak ya jimu yaul mukhatabati ay gis nga dal gi legi dafa kasara boni abdi it nonu muy lamari jenn jigen ji li ñëk yaay ji muy dal gi day kasara kon dal li nga waxagun moy fi'lu mudari ak lamar ñoy mo bo ci day jokku wawun jamaahati wala yaul mukhatabati te fekk mu ragge won alif ba waw ba ya faw rek mu nga deug alif ga ak waw ga ak yaaga nga tekkali nak ne karagge alif mom bo jokke yaul mukhatabati ba wawul jamaahati gana bo dagge alif ga fata ga jitoon alif ga dang ko fay bayyi nona do ko soppi budé kiragge ya wala waw nak gana bo dagge yaaga ak waw ga nga xet ka nga ci jokku ba xam yaul mukhatabati la wala wawul jamaati ndax budé yaul mukhatabati la koy jitu da wara kafara way budé wawul jamaati mom la koy jitu da wara dam mo xam ci summa fur top xolal nak ila al af'al jëm ci fi'al ya al musna dat ya di ñu wër ila alif al isnayn jëm ci alifuk ñaar wonu ni niswati ak nonu mbolo mu jigen ta jit kon nga fekk ne anha naka ñoom hina ma yakunu ci sa yu nekké akhiruha sin mu alifun di alif kama fi ta'ifat ni mu nekk ci groupe ba al ula bu jëk min al amsal ci misal ya min al am ci leti tuqlabu def wal bati al alif alif ga ya an muy ya wa annaha ak naka ñu fi hal ya hina ma yakunu sa yu nekke akhiruha sin mu ya an di ya aw waw wala muy waw kama fi ta'ifatayn ni mu nekke ci ñaari groupe ñe al ukhra yoy ni ci dess min al amsilat ci misal ya la yahdusu du xew fiha ci ñom takhirun genn soppi hidal isnad fa wër ga ila hadhayn ad-damirayn jëm ci yile yaari damir mune nak bo xolé fi hal yi nga xamne da nga ca jokku alifuk ñaar ba nonu mbolo mu jigen da nga gis ne bu fekke ne fi hal ba dara ge alif diki groupe bu jëk wi kon alif ga fa nekkon da nga koy soppi ya niki anta tasha moy bu waxante genn goor nga xamne kon alifa ci mujju ni ko xawon legi boko bëgg def mudari nak war ci a jokku alifa noon ci mudari huma kon alif gam ragge won nang koy soppi muy ya nga door ci a jokku alifa noon mo tombek lam ko misale al waladani yas hayani xam nga yas hala won ko wurbut alif gam muy ya nga mas ko fata ndax man ci jokk alif gi jokkati nak non muy yas hayani fa demé ci lamar bu muy is haya muy dugay digal ñaar is ha woron genn goor goor fat alif ga nak muy ya nga jokk ci alif ak ñaar ñi ngay waxantel boy jokk na mi mbolo mu jigen ma nit gis nga yas hayna yas halawon goobat alif ga muy ya waana yag dang koy mars mars ak nek ndax na bi delu ci mbolo bu jigen bokoy jokk ci fiiru mudarihu da ngay bina mudarihu ma ci sukoon niki ni nga waxe wal walidatu yurub di ana la jitt na aje faaw da wara mars mars ak nek moy ñu bina ko ci sukoon motax goobat alif ga muy ya ba nopi nak nga bina ko ci sukoon muy yas hayna lamar bayit non lay don ngay wolbeti alif ga muy ya nga masku nik bu nopi jok ci na moy is hayna moy lamar ja mo dess nak fi hal ba ngay wer alif ak ñaar wala nonu mbolo mu jigen su fekke dafa ragge won ya wala waw su boba mom du am genn soppiku da ngay jok rek alif ak ñaar ga nonu nisoti ga non rek waye du amu sortiko niki bi nga ne al waladani yubdi yani asrura am nga yubdi dana feñal bu don genn goor lol lay don legi da nga fa bayyi yag rek jok ci alif ak nun waye nak yagi faaw nga masku yet alif mom masket la meuna top koku moy bi nga jokki alif ak ñaar ca mudarihuma lamar baytam bo jok alif ku ñaar moy lu melni abdiya feñal len yeen ñaar xam nga ya ga fi nekkon ci abdi deggo ko dang ko fa bayyi rek jok ci alif gi nek faahina muy abdiya boy jok non nisoti mi ngi melne yubdiina al fatayatu yubdiina as-surura xam nga nga xamne da nga jekki jok ci na rek way yubdi yaay ci nek mom mo ci nekkon nak jekki ci ciosan lamar baytam abdiina ngay wax jok ci na rek nga setlu ne al fatayatu yubdiina ak muy waxante jenn jigen anti tuddu diina li wote rek moy ci xol bi tuddu diina top anti dafa tambale ta ndax dañuy waxante jigen ja al fatayatu yubdina dafa tambale ya ndax dañ cey jokku na mi delu ci mbolo mu jigen bu fi nekut liñu wote lol nak moy fiñ tolu tubu dina mom day bok ci fihal juroom li nga wax li ngay tudde al amsilatul khamsa nga xamne non nga moy nek mandar gam rafama ya ba don ya'u mukhatabati di fahil ba ya ga fa ci saanu won dag nga ko sanni te nak al fatayatu yubdina mom ya gi fi nek mo ci saano won ci baat bi na aji rek nga jokk muy fahilam nga xam na abi moy fahilam bi nonu nisoti nga jokk nonu nisoti bu ñewé ci lamar ji abdina moy lamar ji momit na rek nga jokk muy fahil ba bi nonu nisoti nga jekk jokk na rek amul genn soppi bu dé fam rag won waw niki tadon bo ci jokku alif ñaar moy ba nga né al waladani yadkhuwani ila al hamal bu darihim yadkhuwani yadkhul won ci bu don kenn nga jokk alif ak nun faaw nak waw ga dang ko mas ko yett ndax nga man ci jokku alif yi bo joké non niswati ci mudarihuma moy lu melne yadhuna dafa nekkon yadhuna rek ci mudarihuma bu don genn goor nga jek jek jok ci na nga xamni fofu mom bude fi lu mudarihuma ragé waw mbolo mu goor jef ko ak mbolo mu jigen def xew xew ba ñoyemo kep boko sello li nga waxe won al mukhlisuna yadhuna ila al hamal mo ngi nga waxe al fatayatu yadhuna ila al hamal yar yadhuna yi amuñu genn wote fek na nak bu de ci ihraj mom dañu wote lol ndax al mukhlisuna yadhuna bako top day nek fihlu mudarihu rafa'inun waw ga nek fahilam te al fatayatu yadhuna nak mom yadhuna day nek fihlu mudarihu ñu bina ko ci sukoon ndax na bi nga ci jokk na bob moy nek fahilam yadhuna bi delu ci al fatayatu mom na ja moy don fahilam waw ga nak ñu bina ko ci sukoon moy ñak ki ñaka mas ndax liñ ci jokk na bobu di nonu niswati dina ne al waladani yadhuwani moy ba filu mudarihuma ragge waw te nga cey jokk alifuk ñaar bone udhuwa jëm bind ci kanamam nak moy ba lamar ba ragge waw da nga cey jokk alifuk ñaar ci suuf bone al fatayatu yadhuna moy mudarihuma ragge waw da nga cey jokk nunu niswati muy na abobu tokku ci yaddo lamar ba nak moy uddu hona wote len yen al fatayat xamne uddu hona won nga jek jekki jok rek na kon tak tak bi moy fi lu mudarihu marage waw ak lamar ba tek marage waw momitam bo cey jokku alif niar ba nunu niswati bo ca soppi dara dara da ngay jokk la nga wara jokk rek mu daldi mel nona kon so beugé tak lolou da ngay wax né fi lu mudarihu ak fi hal lamar yara go mucc bo ci beugé jokk alif kay delu ci ñaar ba nu ngay delu ci mbolo mu jigen da ngay tekkalé su fekké day fi hal baragge alif mom faaw bo ci beugé jokk alif ku ñaar wala nonu mbolo mu jigen alif gum ragge won nang ko soppi muy ya wala bu tigg alif gudd ci mëna ñak té nak bu féké fi hal dafa ragge won ya wala waw bo ci jokk alif ku ñaar ba nonu niswati mom du am genn soppi ko da ngay jek jek rek budé alif ga nga jokk ko ca budé nun ga nga jokk ko ca mu ñew ci al qawahidu regali manam tak tak yi al mudarihu mudarihu al naqis may naqis allazi ma nga xamne akhiruhu mu jëm alifun alif la aw ya'un wala ya'la aw wawun wala wawla ida usnida ndem weref nako ila ya'il mukhatabati jëm ci yaay jigen je ñi waxantel aw wawil jamaati wala wawuk mbolu mu goor hufifa kon asafef manam kon daggef minhu ci mom harfu la illati arafu ragwa wa baqiyat des fathuma fatal nga xamne qablahu nek na ci ak ñeekam iza kana dem nek na harfu la illati arafu ragwa alifan di alif kon tak tak bi moy fi lu mudarihu bu nek naqis manam bo xamne arafu ci mujj dafa rag mo xam alifa ci mujjoon wala wa wala ya so cey jokku yaay jigen bi ngay waxantel ba waaw mbolo mu goor faaw nga dagg araf rag bu nga xamni mo ci mujjoon mo xam alif la mo xam waaw la mo xam ya la waye nak bu fekke la ragge won day alif fata ga jitoon alif ga doko soppi nona nga koy baye diki du nga ne anti tas hayna moy jigen ñi nga waxantel jokk ci ya joju ak naji budul ngor gi anta tasha lay don bu dagge alif ga nak lako jitu won muy ha gogo doko soppi lamar bu gis nga ko ishay la won ba nga dagge alif ga fata ga ko jitu won fang ko baye boy jokk wa mbolu mu gor yashawna la won ga dagge alif ga baye fata ga ko jitu won na melon lamar bayit ishaw ca ba nga jokke waaw tam yi mbolum goor nga len di digal muy lamar ishaw lawon ka dag alif ga baye fataga ko jitu won.